Welkom iedereen bij IT-Bende 200 van 29 maart 2013. Woehoe! Woehoe. Aan de telefoon hangt daar punt. Voor de rest via Skype, Luc Sala, Bart van Klaveren. Andere bendeleden zijn nog niet opgedoken voor dit feest. En Martin, ja. hoe heet jij ook alweer? Mijn naam is Martin Broers. Dat hoor ik ook te vergeten natuurlijk. Dat is, hoort zeker bij de 200ste aflevering. Hey, 200. We zijn begonnen met telefoons en telefoonsystemen zonder Skype. En ik kreeg dan artikelen doorgestuurd van iemand die ze voor mij verzameld had als ik op vakantie was. En dan kreeg ik ze via een gehackte wifi of een openstaande wifi. Kon ik ze dan mijn artikelen inlezen. En dan ging ik met een mobiel samen met Bart. Stond ik ergens op een landweggetje stond ik met telefoons te podcasten. Ja, nu is het allemaal Skype geworden. De laatste tijd ook vanuit vakantieplekken gewoon doorgeskyped. Omdat we gewoon gezorgd hebben dat we overal tegenwoordig internet hebben. Dus 200. We gaan door. Vroeger was alles beter. Nou, dat weet ik niet. De kwaliteit was slechter van de audio. Veel slechter, maar de kwaliteit van onze gesprekken was hoger. Inhoudelijk of qua vorm bedoel je dan? Ah, dat weet ik. We doen nog steeds leuke dingen, koppertje. Hoor. Ja. Ik wou eventjes, vorige week hadden we het over Smartshop 2.0. Ja, het idee dat er behoefte zou zijn aan winkeltjes die zich daar op richten. Mm-hmm. Daar heb ik een heel artikel over geschreven voor Dealer Info. En dat is een heel aardig idee dat daar aan de onderkant van de markt iets nieuws zou kunnen ontstaan. Want dan ga je kijken wat je met smartphones op het moment allemaal kunt doen. En dan praat je over medische toepassingen. Gebruik als in domotica toestanden. Hè, de afstandsbediening. Maar ook de tuinrobot. Je kunt gewoon vanuit je woonkamer bij wijze van spreken je tuin laten afgrazen via een robot. Die dan met je smartphone. Die smartphone wordt natuurlijk een universeel ding. En daarover nadenken. In ieder geval voor mij opende dat de vorige keer toch wel het idee van, hey, daar zit een business in, die behoefte van mensen om niet alleen zo'n ding te kopen, want dat doe je af via internet of bij de mediamarkt. Mm-hmm. Maar om daarmee aan de gang te gaan. Om te zeggen, hey, dat kan ik er nog meer mee. Behalve boekjes lezen en 50 tinten grijs en zo, dat soort dingen. Ja, nou, ik denk zeker dat er langzaamaan een verschuiving plaatsvindt. Daarom hebben wij het ook steeds vaker over mobiel, denk ik. Ja, er gebeurt op dat front van alles. Microsoft is natuurlijk wel. Wij zitten af en toe wel te vloeken op het Blue en het Windows 8 en de rare tablets enzovoort. Maar misschien hebben ze een goede visie. Ik denk dat het besturingssysteem erg goed is voor de mobiele markt. Mm-hmm. Alleen op de desktop vervloek ik het. Mm-hmm. Maar zeker op andere gebieden ziet het er heel erg goed. Interessant en redelijk compleet en robuust uit. Mm-hmm. Ik heb het niet kunnen testen, dus neem deze uitspraak even met een slag om de arm. Mm-hmm. Maar het ziet er allemaal goed uit. Ja, maar, nee, zeker. Maar wat ik al zei, niet op de desktop. Ik vind het echt nog steeds om te huilen. Nou ja, we hebben het al eerder gehad over startknop-alternatieven. Daar kwam onder andere de Stardock Start 8 in onze visie, in mijn visie in ieder geval, vrij goed uit. Nu heeft Stardock deze week een nieuw systeem geïntroduceerd. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken, maar het is een soort. Een speciale modern mix, noemen ze het. En het maakt het mogelijk om in desktop-omgeving Metro-apps te runnen. Dus als Windows. Dus het grote voordeel daarvan is dat je natuurlijk eindelijk weer eens twee dingen tegelijk kan doen op je computer. Ja, mijn grootste bezwaar met de Metro-interface. Althans, Zo heet hij natuurlijk officieel niet. Zo heette maar... hij vroeger. Zo heette hij vroeger. Het mag zo niet genoemd worden, maar het zit er zo ingebakken mm-hmm. in het publiek en bij de journalisten, dat iedereen het nog steeds zo blijft noemen. Het probleem wat ik ermee heb, is dat heel veel applicaties nog niet geschikt zijn daarvoor. En dan toch gewoon terugvallen op die oude desktop. Mm-hmm. Dus dit is een leuke tussenpauze. Het probleem wat ik ermee heb is dat je doet niet één ding tegelijk. Multitasken heet dat. Ja. Met een duur woord. Maar in de schijnt dat in de blue versie die eraan gaat komen, dat je dan 4 applicaties tegelijk maximaal mag runnen. 4 apps is enough for everybody. Mm-hmm. Maar ik dacht dat het 2 was. En ze noemen dat 50-50. Maar ja, dan wordt je scherm in 2 opgedeeld en dan kun je 2 apps tegelijkertijd dragen. Dit is echt 2013, of dit klinkt echt als een slechte B-film. 50-50. Give me a break, hè. Nee, het worden toch 4 delen, denk ik. Oké, okay. Nou, ik ben... Maar wat denk jij? Wat is dat voor visie van Microsoft? Klopt die wel? Ja, daar heb je eigenlijk het antwoord al gegeven. Wat is dat voor visie van Microsoft? Klopt die wel? Ja, maar dat maken we toch een beetje zorgen over de computerbranche, of niet? Want... Ja. Waar staat... Daar had ik een verdwaaltje. Waar gaat het heen? Het is een soort terug naar DOS of zo. Van jongens, doe maar 1 ding tegelijk, want de gebruikers zijn helemaal niet slimmer. Mm-hmm. Ja, en misschien 2, als je heel geavanceerd en 3 of 4 dingen tegelijk. Maar ja. Misschien kunnen ze het niet beter of zo. Ik weet het ook niet. Alles moet eruit en dan moet het maar weer helemaal opnieuw. Ik heb wel het idee dat ze door het zo rigoureus aan te pakken, met die Metro interface die dan geen Metro heet, en alle spin-off dingen die er dan, omdat ze het eigenlijk gewoon, ik bedoel, let's face it, niet goed genoeg uitgedacht hebben. Mm-hmm. Misschien wel de interface aan zich, maar dan niet de wereld waarin ze die gelanceerd hebben. Ja, maar dan komen er allerlei andere... start ook met zo'n modern mix. Die gaat eigenlijk gewoon weer Windows maken in Metro-stijl. Ja, en dus wat doet de markt? Die zegt nou, ja, dat is allemaal heel ingewikkeld. Weet je, we blijven wel XP of we blijven wel Windows 7 draaien. Dan krijgen we dan niet dat er bovenop Windows 8 binnenkort zo'n Stardock gewoon de hele nieuwe interface gewoon plakt? Gewoon helemaal niks Microsoft modern, maar dat we gewoon Stardock... Ja, en als ze slim zijn, kopen ze het, want zo ging het vroeger. Maar ja, dat kan eigenlijk niet, want daarmee geven ze eigenlijk aan dat het niet goed was wat ze deden. Ze kopen Stardock binnenkort op en dan killen ze het. Ik heb van de week mijn vader laten zien hoe die op zijn iPhone met de calendar agenda app een betere agenda heeft dan de ingebouwde iPhone agenda, die duidelijker en overzichtelijker is. Ja, vroeger werd dan, als je zo'n goede app had gemaakt, werd je overgenomen, werd je gekocht. Dat was een soort compliment van, jongens, je hebt het goed gedaan. In een enkel geval werd je overgenomen en gekocht, zodat je dan vervolgens je mond moest houden of ze de stekker uit je project trokken. Mm-hmm. Maar ja, het kan eigenlijk niet, het kan eigenlijk allebei niet, zou ik maar zeggen. Snap je? De Microsoft kan niet openlijk toegeven dat ze het verkeerd gezien hebben. Ze moeten voet bij stuk houden. Ja, en tegelijkertijd is dat ook heel tragisch natuurlijk. Ik denk dat ze het gewoon te rigoureus hebben aan willen pakken. Te lang niks gedaan of niet hebben zien aankomen. Ja, en als je dan de hele basis overhoop kan gooien, ja, dan kan je dit nog wel 1 of 2 keer doen. En dan dat komt stabiliteit natuurlijk niet een goede. Maar wat ik van de week meemaakte, ik weet niet of dat dan een speciale marketingorganisatie is, die belde mij op dat we als computerbedrijf, dat we Office 2013, maar dat heet dan straks Blue of weet ik veel wat, hoe het dan gaat heten, via strippenkaarten moeten gaan verkopen, een soort kraskaartjes voor je klanten. En dan moeten we over een jaar moeten we al die klanten weer een kraskaartje verkopen. Voor... Ja. Want dan houden we zelf winst. En dat is dan de oplossing voor de crap die gecreëerd is. Zodat... Het marketingbedrijf, dat heet uw proefballon is onze zorg. Dat is dus het probleem, weet je. Ja, help, het licentiemodel stort in. Waar we jarenlang heel veel geld mee hebben verdiend. Wat eigenlijk de mensen nu niet meer pikken. Omdat er allerlei alternatieven naast komen zijn. Mm-hmm. Die functioneler en goedkoper zijn. Gaat dat instorten? Help, wat gaan we doen? Nou ja. Laten we eens wat proberen. Laten we nog eens wat proberen. Ze hebben natuurlijk die hele Google Apps-beweging hebben ze natuurlijk totaal niet zien aankomen. Mm-hmm. Dus toen ze met die Office 365 in de weer gegaan zijn, ja, was de concurrent gewoon al helemaal klaar. Die gaat nu gewoon de komende jaren de prijzen verlagen. Ja. Ja, nou, Google is ook op dit moment natuurlijk niet echt die is ook wel een beetje aan het verzaken met stekkers die ze uit protocollen trekken, de .doc niet meer ondersteunen, weet ik veel. Dus ook natuurlijk niet echt, het gaat te hard. Ja, ja, kijk, wij hebben natuurlijk jarenlang met ons bedrijf, met onze klanten, hebben we Microsoft Office gebruikt in Windows. Dus ik bedoel, daar komen we allemaal vandaan. En ik heb geen aandelen Google, we zijn er toevallig op een dag ingedoken. Als je nu vandaag de dag het naast elkaar zet, dan zeg ik eerlijk, ik heb op mijn Mac nog steeds Microsoft Office voor Windows. Mm-hmm. Dat had ik al, dus dat ga ik er niet afgooien om een paar honderd megabyte op te ruimen. Zo'n geweldige 2011 versie. Nee, 2010 zit ik nog op. Van 2013, dat durf ik nog niet aan. Waarom niet? Omdat die Outlook nog niet praat met Google Apps. En dat is het ook meteen. Dus de profeten die roepen, Microsoft Office kan overal vanaf, want we hebben nu de cloud en we hebben nu Google. Dat is onzin. Alleen, ja, dat neemt niet weg. Dat het op een eilandje tikken van een documentje misschien voor sommige mensen nog wel iets is wat ze dagelijks doen. Maar ik doe gewoon 90% van mijn documenten in de cloud. Mm-hmm. En wat mijn collega gisteren gemaakt heeft, dat kan ik vanavond even nakijken en even doorwerken zonder dat ik hem hoef te vragen of hij het wil mailen namen. Mm-hmm. Yep. En dat is gewoon heel goed en heel goedkoop. En natuurlijk is die browser tekstverwerker van Google niet hetzelfde en niet net zo goed of beter als die van Microsoft. Maar daar gaat het eigenlijk ook helemaal niet om. Het maken van documenten is gewoon heel erg veranderd. Mm-hmm. En de manier waarop Microsoft daar nu uit het oude licentiemodel van Office nog geld probeert te kloppen of het andere richting in probeert te duwen, dat is gewoon een achterhaald concept. Dus dat kan alleen maar tegenvallen. En behalve dan dat volgens mij de computerbranche, als het niet meer verkocht wordt via de kanalen Office, maar alleen rechtstreeks via een Office 365 of Blue model, dan is er natuurlijk mogelijk een ander alternatief voor Office verkopen of zo, of je klant bedienen vanuit... Ja, of we moeten allemaal mee veranderen. Kijk, die grote software vendors, die hebben natuurlijk gemeen, niet alleen de software vendors, maar ook de hardware vendors, ja, die hebben allemaal gemeend om zoveel mogelijk tussenpersonen uit te moeten schakelen. Mm-hmm. Wel is daar ooit bij begonnen, maar je ziet natuurlijk die Intel met die Ultrabook en zo, weet je, er gebeuren rare dingen. Dus als er bezuinigd moet worden, ja, dan proberen de hardware en de software leveranciers in ieder geval nog wel hun eigen spullen dan aan de man te brengen. En dan maar met zo min mogelijk schijven ertussen. Dus parallel import, dus grijze import. Dus als je nu op het internet gaat kijken, dan vind je ongeveer 28 verschillende prijzen voor hetzelfde Office pakket. Afhankelijk dan van waar je het koopt en of er dan een schijfje bij zit, ja of nee. En dat gaat natuurlijk de komende jaren een beetje worden opgeruimd en opgeschoond. Mm-hmm. Als je echt niks meer toevoegt aan waarde voor het tussentraject, ja, dan ga je er sowieso tussenuit. En er komen dus alternatieve manieren. Nou ja, en een model, zoals Google het doet, is zeggen, de dienst die de gebruikers afnemen, die nemen ze van ons af. Wij willen die prijs scherp houden. Jullie mogen er niks aan verdienen. Ja, 2 euro of 8 euro per jaar of zo, weet je, maar dat is natuurlijk onzin. Mm-hmm. En ga eens op zoek naar meerwaarde die je in het bedrijf kan leveren. Daar mag je voor rekenen wat je wil. Nou, dat kun je omarmen, dat model, of niet. En als je zegt, nou, we willen dozen blijven verkopen, want dat doen we al 100 jaar zo. Ja, dan zul je zien dat je er misschien over 5 jaar niet meer bent. Nee, dat lijkt me duidelijk. Maar het is ook een beetje gek om promotie te gaan maken voor sommige MKB-bedrijven die voor de rest ook niks met die Office doen. Dus ik ben benieuwd waar dat... Ja, ik ben benieuwd waar dat heen gaat. Misschien wordt LibreOffice nog wel heel groot. Het zou kunnen. Ja, ik heb het best. Maar goed, wat ik zeg, als het hetzelfde concept is als Exchange met Office, zeg maar. Mm-hmm. De combinatie van een achterkant en een voorkant. Ja. En het draait alleen maar op één of twee besturingssystemen. Ja, dan zie ik eigenlijk niet zo heel veel voordeel ten opzichte van wat er al is en wat je al kent. Mm-hmm. Behalve dan misschien de kosten, maar je moet dan ook weer naar nieuwe dingen kijken, nieuwe beheerders aantrekken en zo. Een beetje het Linux-probleem. Duidelijk. Goed. Wat zagen we nog meer? Er was heel veel te doen deze week. Om een zogenaamde spamaanval op Spamhouse. Mm-hmm. Dat zou dan een Nederlandse internetprovider die in een oude NAVO-bunker zit iets mee te maken hebben. Maar dat blijkt dus allemaal maar een of andere hoax te zijn. Of misschien is alles wel een uit de hand gelopen 1 april grap, ik weet het niet. Maar Spamhaus is een soort bedrijf wat lijsten bijhoudt van mailservers die zogenaamd veel spam versturen. Mm-hmm. En als je op zo'n lijst komt, dan ben je de pineut, want dan word je namelijk door heel veel bedrijven en internetproviders in de wereld geblokkeerd als afzender. Dus als je daarop komt, dan zijn de rapen gaar. Mm-hmm. En, dat is duidelijk. Dat hebben sommige bedrijven ook. Meestal terecht, omdat iemand via zo'n SMTP-server spam loopt te verspreiden. Luc, jij viel er net uit, maar je bent nog steeds aanwezig. Ik ben nog steeds aanwezig, ja. Dit is zo'n probleem. Maar... Goed. Ja, maar jij denkt dat het meer een 1 april grap uit de hand gelopen, half te vroeg uit elkaar klopt. Nou, ze hadden toch al echt problemen. Die internetprovider, die heeft, omdat hij het vervelend vond dat hij op die lijst terecht was gekomen, heeft hij een enorme DOS-attack, een denial-of-service-attack, uitgevoerd op Spamhaus. Mm-hmm. En zou dat bedrijf helemaal hebben platgelegd. En die heeft dan uiteindelijk via clouddiensten, Cloudfire, of ik weet niet veel hoe het heet, heeft hij uiteindelijk de aanval kunnen overleven. Een heel gedoe over geweest. Maar ja, het blijkt dus allemaal een storm in een glas water te zijn. Die aanval die schijnt niet echt plaats te hebben gevonden. Dus wat er nou allemaal aan de hand is, is allemaal heel erg vaag. Maar ik vond het wel grappig dat heel veel nieuwsberichten gingen over de grootste aanval ooit op internet. Mm-hmm. Ja, die heb ik ook allemaal voorbij zien komen. Maar het blijkt dus achteraf helemaal niks voorgesteld te hebben. Want niemand heeft eigenlijk meetbaar een dip in het wereldwijde internetverkeer kunnen waarnemen. Dus er wordt een hoop geroepen, maar er blijkt eigenlijk heel erg weinig van waar te zijn. En dat is een beetje het probleem tegenwoordig. Iedereen papegaait elkaar dan maar na. Mm-hmm. En zo verspreidt het dan als een lopend vuurtje over het internet. En als het maar vaak genoeg herhaald wordt, dan wordt het vanzelf waar. Dan wordt het vanzelf nieuws. Ja, en daar moet je dus allemaal een beetje mee oppassen. Ik zag al die jongen van die provider met een grote vlag op een of andere foto, grote pirate vlag of zo, voor de bunker staan. Het wordt wel een hele media hype. Ja, en daar is het waarschijnlijk allemaal om te doen geweest. Mm-hmm. Nou, is goed gelukt. Ja. De man is onder de aandacht. Wat ik ook in het heel ver weggestopt nieuws deze week zag, is iets wat ik wel interessant vond, is Dave Widner, de maker van dit podcast, idee, RSS, enzovoort, gezondheid, ja. OPML, allerlei andere rotzooi heeft hij op het internet teweeg gebracht. Hij heeft nu Little Outliner gemaakt. Dat is op littleoutliner.com. Het grappige aan het ding is dat het het outliner concept heeft volgens mij Dave Widner al 100 jaar geprobeerd in allerlei vormen weer te geven, maar dat is nooit echt gelukt, want het was altijd in zijn eigen C-taaltje op een Apple of op een wat niemand echt niet echt aansloeg. Hij is dus nu op littleoutliner.com is hij gestart met een compleet HTML5 JS outliner concept. Je kan daar je data in toetsen ter test. Je hebt geen account nodig en het wordt gestoord in een lokale ding van je browser. Je hebt een 5 MB local storage sinds kort in je browser. En deze applicatie die stoort dus alle informatie in jouw eigen 5 MB storage van jouw eigen browser. Wat natuurlijk al überhaupt al grappig is als concept, los van de outliner. En de outliner is misschien ook, het plan wat ik zo lees van Dave is dat we binnenkort outliners aan outliners gaan koppelen enzovoort. Dus we krijgen dan allemaal technology push van Dave Widner. Kijken of dat ergens gaat uitkomen. In ieder geval is dit alleen maar om mensen ja, onder de, de outliners idee onder de aandacht te brengen. Deze little outliner is dus eigenlijk gewoon speelgoed in een iets wat lijkt een grotere... Ja, een grotere hype of een grotere iets te gaan worden van Dave. Hij vaak... Even, kijk, je moet beseffen, wat is een outliner? Een outliner is een middel om een grote blok informatie te redden, maar zeggen. En als je een boek schrijft, dan gebruik je dat en dan heb je allemaal hoofdstukken. En ja. De titels van die hoofdstukken, nou goed, dus dat is een methodiek. De vraag is of dat hele concept... nog wel past in de moderne vorm. Ik ben nou een boek aan het schrijven over... staat op het internet, luxala.nl/ritual. En dat is eigenlijk niet meer zo'n proces zoals dat vroeger was van een boek schrijven. Dus die outliner heb ik niet meer nodig. Waar ik veel meer behoefte aan heb, is interactie rond die outliner. Mm-hmm, maar dat is wat er dus ook... Waarschijnlijk worden dus in het idee van Dave binnenkort... outliners aan outliners gekoppeld. Dus wordt het één groot outliner-netwerk. Ja, ja, zodat je, dat kan ik me voorstellen. Daar heb ik behoefte aan dat een bepaald onderwerp, wat ik als dat andere mensen daar dingen aan... dat ze interactief kunnen zeggen, ah, je hebt het daar over, noem maar wat, perceptie, research, dit of dat. Dat lijkt me interessant. Het gaat, we verweven ons, het oude idee van Ted Nelson, hypertext... Dat verweven van informatie gaat steeds verder. Ik merk dus, het schrijven van een boek is niet als vroeger even een dissertatie, heel veel referenties, van ik heb dat daar gevonden, dat soort dingen. Nee, het is een interactief proces. Je gooit ergens wat in de groep en in plaats van, laat ik een voorbeeld geven, ik ben geïnteresseerd in het uiten van emoties door dieren. Bijvoorbeeld, welke dieren... hebben begrafenisrituelen. Hè? Olifanten hebben dat bijvoorbeeld en dat soort dingen. Nou goed, dat zet ik dus ergens en ik wil contact hebben met de mensen die daar in de wereld iets mee te doen hebben. Mm-hmm. Ik wil niet zo ver gaan dat ik automatisch Google daarop zou willen zetten, want dat werkt ook niet. Maar er ontbreekt iets in die enorme overvloed van zoekmachines en dat soort dingen. En ik geloof dat Dave Weiner, die ook altijd een goed idee heeft gehad over wat mensen nodig hebben, misschien die richting uit wil. Dat zou heel nuttig zijn. Maar we moeten anders denken over het pure begrip outliner als een soort samentrekking van... Ik denk dat Dave al heel lang ideeën heeft over outliners, maar dat niet echt aanslaat al die jaren, omdat hij het op lokaal in C voor een heel klein groepje idee probeert te pushen. En ik kan me voorstellen dat als het nu JavaScript is en helemaal niet geïnstalleerd hoeft te worden en gewoon werkt, dat er nog best wel eens wat zou kunnen gebeuren. Dus ik zou hierbij iedereen willen verzoeken om in ieder geval eens een keer te kijken naar littleoutliner.com. En te kijken waar Dave heen gaat. En misschien zelfs misschien hier iets mee te gaan doen of zo. Want het is mogelijk best een goed plan. Littleoutliner.com. Ik ga eens even kijken. Ja. En je zit een pull-down aan de rechterbovenkant zit een pull-down menutje met hoe je branches moet aanmaken en dingen moet uitbreiden. Je kan die informatie die je hebt neergezet, kan je exporteren als OPML-file. Je kan OPML-files importeren in dit systeem. Het is eigenlijk best wel bijna een volledig systeem, al is het een soort beta-test. Dus ik zou zeggen, kijk er eens naar. Hij is leuk. Ja. Vreemd, hè? Dat er toch van mannen die we al... die man die moet ook wel tegen de 60 lopen. Dat dan toch weer nog met leuke ideeën komt. Hij is volgens mij nooit gestopt met leuke ideeën uitvoeren. Hij heeft ooit zijn ping-server voor veel geld aan iemand verkocht. Of zo. Dus hij hoeft er niet echt heel hard voor te werken. En volgens mij is hij nu samengegaan met een of andere moderne, jonge JavaScript-programmeur. Ja, dan kom je natuurlijk ver. Ja. Maar in Windows Internet Explorer 8 werkt het niet. Grappig. Nee, het is een HTML5-afhankelijk concept. Ja. Maar dat vind ik wel, daarom doet hij een goede keuze aan, denk ik. Nee, maar het is, ik bedoel, ja. Ik kijk er dus naar en ik zie er niks. Sorry. Dat had ik er even bij moeten zeggen. U moet wel HTML hebben. HTML 5. Ja. Overigens, een van de nadelen van al dit soort dingen, wat ik nu zie, hè, je kunt dus allerlei dingen lokaal opslaan. Die zijn niet gewoon bepaald. Je valt heel even weg. Oké, ja. Als ze zorg onderzoek willen doen, dan kiezen ze een onderwerp. En dan gaan ze zitten kijken op het internet. En dan blijkt dat er zoveel over geschreven is dat ze een beetje verdrinken in informatie. Ze kunnen niks origineels meer bedenken. We zijn zo verbonden met elkaar dat ieder nieuw idee al ergens geweest is. En ik sprak met iemand die ook studeert en een afstudeeronderwerp zoekt. Ze zegt, ja, alles is al gedaan. Welk onderwerp je ook kiest, er zijn eindeloos websites en onderzoeken over geweest. En dan kun je dat wel bij elkaar doen. En dan kan je zelfs, geloof ik, in Duitsland onmiddellijk worden minister of zo. Als je daar een dissertatie over schrijft. Maar dat is een beetje een probleem. Er is te veel weer. Je komt om in wat er is. En dat beperkt op een bepaalde manier dus weer de creativiteit van mensen. Hoe kun je nog... En ik heb wel eens eerder gehoord van mijn zoon, die de spelletjes maken. Ze zeggen, ja, je kunt bijvoorbeeld geen gezicht meer tekenen. Hè, dus de grap bij spelletjes maken is dat je een heel leuk mannetje tekent, wat een heel bijzonder eruit ziet. Maar het is heel moeilijk, omdat altijd alles wel ergens op gaat lijken. Mm-hmm. En je dus onmiddellijk weer een advocaat aan je broek hebt die zegt, ja, jouw puppetje A en puppetje B. Mm-hmm. Hè? Dat soort dingen. Goed. Er was nog iets wat me opviel. In Oostenrijk wordt het verboden om op de fiets te telefoneren. Vond ik een interessante... Ja. Ja? Het is interessant. Het is veiliger. Meestal gaan dat soort dingen... Het begint in één land en dan gaan ze het allemaal nadoen, hè? Maar we zijn nu wel gewend dat we allemaal hier in Amsterdam telefoneren op de fiets. Ja, anders weet je niet waar je fiets kunt parkeren of wel. En je moet de nieuwe trant is een coffee to go. Je moet ook een coffee to go. Dus je moet en telefoneren en je moet een coffee to go. Op je stuur hebben en dan moet je een koffiehouder en je smartphone houden. Kijk, dat is nou weer een interessant product. Ja, een smartphone houder. Dit is hem. Ja? Als we dan toch over landen hebben. In Zweden is onder pressure van Google, zeggen ze dan. Is het woord ungoogelable. Niet in het woordenboek terechtgekomen. Dus ja. Ungoogelable mag niet in het Zweeds in het woordenboek komen. Omdat Google daar allerlei bezwaren en zo over heeft gemaakt. En omdat het te lastig werd om daar echt voor nu iets aan te doen. Is het uit de lijst van woorden voorlopig even geschrapt. Ja, maar zoals metro, de metro interface. Het woord is volledig verdwenen uit elke nieuws. Ja. Omdat de krant waarschijnlijk gezegd heeft, we hebben daar wat allemaal, dat soort kwesties. Maar het leuke is dat die Zweedse organisatie die lijst opstelt, de Swedish Language Organization, die onder druk, want het kost te veel om naar de rechter te gaan. Ja, maar de grap is, doordat Google daar nu tegen protesteert, komt er zoveel aandacht over, Dat is het leuke, maar dat... De media hebben een enorme macht. Jullie weten de TED-bijeenkomsten. Die zijn natuurlijk heel leuk begonnen. Eigenlijk in het begin ook voor Ted Nelson om hem te eren. Want Maar het is niet geworden. Je hebt TEDx al over. Ja, er zijn nog steeds volgens mij goede TED-uitzendingen. Alleen er wordt ook het taartaandeel goede TED-uitzendingen wordt... Dat is altijd ook weer heel erg volg, omdat ze dat... Mm-hmm. En als je in Amsterdam naar zo'n TEDx gaat, het is vrij duur om daaraan deel te nemen. Zeggen, wij gaan niet het aantal meer. Wel gelijk eigenlijk, het aantal goede TED-uitzendingen, alleen er worden er steeds meer. Nou, het aardige is dus dat op 17 maart, dus een paar weken geleden, hebben ze een TEDx-toespraak van Rupert Sheldrake. Hebben ze eraf gegooid omdat het pseudoscience was. Daar is een enorme rel over ontstaan. Jullie weten wie Rupert Sheldrake is. Man, die is wereldbekend. Die heeft ook boeken geschreven over morfogenetische velden. Dus het is niet helemaal wetenschappelijk. Het ligt een beetje op de grens. Maar de man treedt overal op. Is wereldbekend. En die hebben ze er gewoon afgeflikkerd. En er is echt, dit is pseudoscience. En daar is een rel over ontstaan. En wat je net zegt, hij heeft veel meer aandacht gekregen vanwege die rel. Dan die ooit gehad zou hebben voor zijn toespraakje wat ergens op een TEDx centrum was of zo. Maar je ziet dus dat dat soort organisaties, en ik noem dat dan het Wikipedia-effect. En Jaron Lanier noemde dat digital Maoism. Dus een klein mannetje die gaat beweren, ja, dit is pseudoscience en het is niet bewezen. En dat het er dan gewoon afgehaald wordt. En dat zie je ook bij Wikipedia. Er zijn, zeker als je in de diepte gaat over dingen als magie en religie en dat soort dingen, zie je dat daar dus heel stringent of stringent, heel naar eigenlijk door kleine mannetjes met de regeltjes in de hand allerlei dingen afgegooid worden die heel interessant zijn. En soms ga ik wel eens kijken, dan ga ik zeggen waarom is het er afgegooid? En dan blijkt dat een buitengewoon goed stuk te zijn, maar daar wordt dan weer op een bepaalde manier over God of over creationisme of over dat soort dingen gesproken. En dat mag dan niet, dat wordt er gewoon afgegooid. Mm. En dat zie je dus. Wie zijn dus de nieuwe censoren van deze tijd? Dat zijn de mensen met de meeste advocaten. Je ziet dat in ieder geval in Zweden nu, dat een googleable effect. Dat is natuurlijk best wel raar eigenlijk, dat je gewoon zo bang bent voor rechtszaken dat je het dan maar niet op de lijst zet. De Vandalen gaat het ook hier in Nederland doen of zo, voor sommige woorden. Ja. Nee, maar ik kan me dat goed voorstellen, want zo gauw je in een rechtszaak belandt, je verdient er nooit wat aan en de kosten zijn gigantisch. Ja, dat loopt onmiddellijk uit de hand. Dus ik zou ook, als iemand mij zegt, ook als ik moet zeggen, ook als journalist, ben ik daar zeer gevoelig voor, als iemand zegt weg, nou dan maak ik gauw excuses, al meen ik het niet, dat is allemaal gelijk. Ja, eigenlijk best wel erg. Ja. Researchers hebben een fibernetwerk bedacht in Southampton, Engeland, wat 99,7% van de speed of light werkt zonder echt hele erge latencies of zo. Dus het gaat echt gewoon gigantisch hard. 10 terabytes per second. Dus ja, als we dat over de bodem leggen, dan kunnen we praten over spamaanvallen en weet ik veel wat. Maar dan moet je wel heel veel terabytes per second versturen om het internet plat te leggen. Dus dat lijkt mij een geweldige uitvinding. Ik ben benieuwd, het is gewoon optical fiber. Dat is opmerkelijk, want ik las net een artikel vanmorgen in de ergens, ik weet niet meer waar. En het... IPv6 verkeer op de Amsterdam Internet Exchange, een van de grootste internetknooppunten in de wereld, is afgenomen. Waar het in december en januari nog rond de gemiddeld 5 met pieken tot 6,5 gigabyte per seconde ging, zit het nu ongeveer rond de 4 gigabyte per seconde. Gigabit per seconde. En waarom dan specifiek alleen IPv6? Ja, omdat we natuurlijk snel over moeten op IPv6. Mm-hmm. Het IPv4-verkeer was redelijk hetzelfde gebleven, geloof ik. Maar ja, de adressen zijn op voor IPv4. Er wordt natuurlijk heel erg sterk gekeken naar wat IPv6 doet in de wereld. Mm-hmm. Het moet natuurlijk snel gaan groeien. De twee zijn niet compatible met elkaar. Dus het hele internet moet eigenlijk over van het een naar het ander. Maar het is wel opmerkelijk dat het aan het afnemen is. Het zou juist toe moeten nemen. De oorzaak is ook niet bekend. Dit is niet meer dan een opmerkelijke constatering. Mm-hmm. En dan zal nog wel het nodige over... gezegd gaan worden. Ja. Want ik vond het wel opmerkelijk. Maar ik snap niet ook omdat het verkeer via andere plekken gegaan is. Dat zou kunnen. Maar... Ja, het kan natuurlijk zijn dat IPv6 over andere lijnen is omgeruild of zo. Er zijn wel meer van dat soort verhalen. Hè? Dus in een van de Amerikaan die het toch al druk maakt over een journalist. Die behoorlijk zeg maar goed ingevoerd is. Die zegt. Die smart. Nou, weinig ermee. Wat ook niks meer is. En Facebook zakt een beetje in Amerika. En ook, daar zit iets doods aan te komen. Nou ja, goed. Wat we natuurlijk wel zien is dat de bandbreedte op allerlei telefoons wordt afgeknepen. Als we dan constateren dat alles richting telefoons en tablets gaat, is het misschien logisch dat ook het internetverkeer afneemt. Maar het zou me toch verbazen, eerlijk gezegd. Maar dit is misschien toch niet onmogelijk. Het is een. Neem eens iets wat. Waar is het internet? Als je praat over. Daar ging het enorm omhoog, hè? Sorry? Omdat mensen op een mobiele telefoontje en via wifi video gingen zitten downloaden. Mm-hmm. Ja? Daar is een rem op gezet. Wereldwijd zie je dat steeds meer. Hè? Want daar moet je dan extra voor betalen. En een hele grote betaling. Dus mensen gaan dat minder doen. Zou dat een reden kunnen zijn? Ja, misschien. Het Pirate Bay is toch vanuit Nederland in ieder geval vrij. Goed dichtgezet. Misschien. Je zou de cijfers moeten zien. Ja, gewoon hoeveel minder porno, hoeveel minder zeg maar mobiel verkeer, hoeveel minder. Hoe verschuiven we dat? Ja. Hebben bijvoorbeeld de mensen die films downloaden, doen die dat tegenwoordig via, via UPC? En ik neem aan dat UPC ergens een grote server heeft staan in zijn netwerk. En dat niet meer over het Amsterdamse centrale laat lopen. He, dus dan worden films niet meer gedownload van een of andere peer-to-peer, Pirate Bay of wat dan ook, elders. Maar dan krijg je het gewoon van de server van UPC. En die staat in hun eigen Amsterdamse of waar dan ook in hun eigen netwerk. En is dus geen belasting. Mm-hmm. Ja, dus er zou. Ja, inderdaad. Je ziet best een verschuiving volgens mij van. BitTorrent naar meer Usenet. Mm-hmm. En heel veel providers zetten hun eigen Usenet servers op. En dat betekent inderdaad dat het dan om lokaal verkeer gaat. Ze moeten één keer die machines refreshen. Één keer per dag. Mm-hmm. Maar alles wat er vervolgens van af wordt getrokken, dat komt van het interne netwerk. En dat kost dus bijna helemaal niks. Nee. Ja, als het van ver weg moet komen, dan zijn de kosten heel erg groot voor de internetprovider. Ja, want we hebben van die grote netwerken als Akamai, die gewoon data distribueren over de wereld. En we hebben ook van die bedrijven als Netflix en Hulu en weet ik veel wat, allemaal van die content streamers die allemaal bij Akamai services kopen. En dat betekent dat natuurlijk films en allerlei streams en allerlei services over de wereld verspreid worden. En dat ze dus niet meer echt van de plek komen waar jij het verwacht. Wat we voor morgen, als we morgen met z'n allen als IT-tech freaks moeten natuurlijk allemaal morgen Doctor Who kijken. Maar als je nou de BBC, als je nou gemist hebt, de Doctor Who uitzending van morgen, dan heb je natuurlijk een probleem, want de BBC heeft dat afgeschermd. En heb je systemen als tunlr.net, zal ik maar zeggen, tunneler, tunlr.net. Dat is een systeem, dat zet je DNS zet je naar die twee IP-nummers van Tunler. En dan spoeven ze op een bepaalde manier die niemand weet, spoeven ze je IP-nummer en dan kan je naar de BBC kijken. Maar volgens mij komt het, kan je dan Doctor Who, dus als je per ongeluk Doctor Who gemist hebt, kan je met de DNS'en van Tunler.net. Je hoeft alleen maar twee DNS-nummers in je. Ja, er zijn natuurlijk meer bedrijven die dit doen. Maar wat jij dus zegt is dat je op die manier een IP-adres krijgt toegewezen wat in de Verenigde Koninkrijken zou moeten bestaan, waardoor je gebruik kunt maken van de BBC iPlayer of mm-hmm. Wat hebben ze? Ja. Er is, ik heb maar hier een vriend die ook vanuit Engeland komt. Mm. Of uit Engeland komt. En die gebruikt BVPN volgens mij. En daar kun je dat ook mee. Dat is een service waarmee je een eigen IP-adres kunt krijgen. Zodat je de VPN-verbinding naar Engeland toe. Maar dit is nog geavanceerder. Dan zeg je dus een soort DNS-spoofing. En dan krijg je volgens mij de Akamai-data rechtstreeks gestreamd. Op volledige snelheid naar jouw computer, omdat je dan niet meer via de BBC filters gaat, maar via het Akamai-netwerk of zoiets. Oh, okay. Speciale details weet ik niet, maar ik, want dat laten ze natuurlijk niet weten, maar het werkt als een trein. Zonder... Kost dat nog wat? Nul. Dus je moet hem alleen niet volgens mij altijd in je DNS zetten, want je weet natuurlijk niet wat voor gasten hier achter zitten en waarom. Dus ik denk wel dat je je DNS alleen moet aanpassen als je Doctor Who weer gemist hebt. Goed, ja. Maar ja, wie wil het nou op de originele website bekijken met reclame? Geef mij maar een illegale torrent. Dan kan ik tenminste kijken zonder al die troep erop. Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe snel ze de Doctor Who... Ja, je gaat ervan uit dat de Doctor Who-uitzending ook over 3 minuten na de uitzending getorrent is. Tijdens de uitzending. Nou ja, het staat er heel snel op. En het is ongelooflijk. Ja, convenient inderdaad. Dat is het. Handig. Even jongens, dat zijn de herhalingen van de oorspronkelijke? Of is dit een nieuwe serie? Het is een totaal nieuwe uitzending. Oh, over tijdreizen en dat soort dingen. Ja, ja, ja. Ja. Ze zitten allemaal, de tech mensen, die, ja, dat het in Nederland die series niet zijn aangekocht, is ook onbegrijpelijk wat mij betreft. Maar we kijken liever naar hele andere geavanceerde programma's, blijkbaar in Nederland. Ja, zoals Barbie en... de sterren, het niets. Ja. Ik zou hierbij een oproep willen plaatsen van koop een paar seizoenen terug sinds een nieuwe dokter er is of zo. Koop die uitzendingen op en zend ze uit. Want volgens mij kan je daar gewoon in Nederland ook mee scoren. Nou, het is te duur, hè? Series. Reality TV is veel goedkoper. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is televisie, jongens. Oh, dat is toch een van de dingen die ik echt helemaal niet mis hier in Finland. Nederlandse televisie. Niet. Ik zie zeldzaam zie ik wat. En eigenlijk alleen die Frans-Duitse, hoe heet die zender, dat vind ik nog aardig. Voor de rest is die hier ook... Even over de algehele economie, jongens. Wat me opvalt is dat... en dat heeft natuurlijk met koopkracht te maken. En koopkracht vertaalt zich dan weer in de mogelijkheid om... nieuwe smartphones en dat soort dingen te kopen, die overigens steeds goedkoper worden. Maar de werkeloosheid is enorm toegenomen. Mm-hmm. Zit op 7,7%. Nou, vind ik dat nog wel te vreten. Maar als je nou ziet dat bij de jongeren, we zitten op 5% bij de jongeren. Dat is echt opvallend. Dat betekent namelijk dat de ouderen, dat er bij de ouderen een echt probleem aan ontstaan is, dat je daar over 10-15% werkloosheid praat. Mm-hmm. En dat dus duidelijk is dat de 50 en 60-plussers absoluut niet meer aan het werk komen. Nee, ik denk dat op dit moment inderdaad dat het nog even doorgaat, die problemen. Ik weet niet of ze hoe snel ze weer een beetje de goede kant op gaan, maar als je om je heen kijkt wat er allemaal speelt, dan dat ziet er niet goed uit op dat punt. Nee, het is wat dat betreft ook. En je ziet dus ook dat de innovatie afneemt. Ik heb daar van de week een verhaal over geschreven. Daar heb ik heeft niks met ICT te maken, maar ik heb het bewonderen begrip bedacht dat we moonenergie hebben, maanenergie. Dus hebben namelijk in Amsterdam hebben ze de haven. Dat is jouw innovatie. Dan mijn innovatie van deze week is maanenergie. Mm-hmm. Ik moest een stuk schrijven over de overdracht in Ruigoord, wat de grote tegenstander was van de verkoop van de haven. Van de haven aan de NV Haven van Amsterdam. Dus de privatisering die werd groots gevierd op de 21ste, begin van de lente. En dan moest ik een stuk opschrijven over schrijvende kant. En toen heb ik geschreven, want dat werd gedaan door een vrouwelijke minister en een vrouwelijke directeur van het havenbedrijf en een vrouwelijke wethouder. Nou, het was allemaal vrouwen, allemaal heksen. Ik zei, dit was het grote feest. Het ten grave dragen van de mogelijkheden voor maanenergie in Amsterdam. Nou, niemand zegt, hallo, waar heb jij nou over? totaal. Ik zeg, nee, jongens, hebben jullie er eens over nagedacht dat we allemaal praten over solar energy, ja? Niet? Mm-hmm. Praat iemand over moon energy? Nee, want het is een reflectie van solar energy. Nee, nee. Toevallig zitten wij in Nederland en Amsterdam is de prachtigste haven daarvoor. Dan zitten wij aan het grootste energieveld voor maanenergie. En wat moet ik me dan voorstellen? Dat bij... niet. Getijdenenergie. Ja, maar dat... De Noordzee, ligt... hè, dus de, laten we zeggen de hele Atlantische Oceaan, die verenigt zich in het kanaal, perst dat daardoor. En we hebben dus op de Noordzee een getijdenverschil van soms 3 tot 4 meter. Mm-hmm. Zeg maar gemiddeld 2 meter. Moet je even nadenken, dat betekent dat er een laag water van hoeveel, 30.000 vierkante kilometer, ja, ieder getijde 2 meter omhoog gaat en 2 meter omlaag gaat. Mm-hmm. Dat heet getijdenenergie. Ja, ja, nee, daar kan je natuurlijk ook gewoon waterbassins mee vullen en weer leeg laten lopen. Ja. Nou, je kunt gewoon ook een paal in de bodem slaan en het omhoog en omlaag gaan van dat getij gebruiken. Er zijn allerlei manieren om daarmee te werken. En Nederland zou, als je even nadenkt over het drijvende eilanden idee, de gedachte van Jasper Grootveld over drijvende eilanden, daar hang je dingen onder die dat omzetten in stroom en licht. Hè. Er zijn dus een mogelijkheid om bewegende waterenergie om te zetten in licht. Dan ga je lekker tuinbouw doen en dat voer je dan via Amsterdam naar dingen. Daar ging het verhaal eigenlijk over. Uh-huh. Maar de vondst was dus maanenergie. En heel vreemd, ik heb gekeken, niemand praat over maanenergie. Terwijl iedereen praat over solarenergie, maar niemand ziet dat er dus een... Dat wij toevallig in Noordwest-Europa, waar de zon niet zo erg schijnt, maar de maan dus ontzettend veel energie brengt. Echt, ik heb dat uitgerekend, echt 500 keer alle energie die we gebruiken wordt etmaal door dat kanaal gepompt. Hè? Mm-hmm. Dat is allemaal makkelijk uitrekenen, dat is 40 kilometer breed, is 20 meter diep. Met een gemiddelde snelheid van 1 meter per seconde. Enzovoort kun je het zo uitrekenen hoeveel energie er is nog helemaal geen techniek voor om die energie op te vangen en te gebruiken. Nou, daar zijn natuurlijk wel alle experimenten geweest omhoog en omlaag en dat soort dingen. Maar er is niet makkelijker... Rendabel. Wat? Nog niks. Economisch rendabel. Dat is op zich een goed idee en daar zal zeker naar gekeken moeten worden. Je moet er nadenken over innovatie. Dan moet je eerst kijken naar de energiebronnen die we hebben, die daar liggen. Nou, dat is een goed plan. Dus dat ben ik met je eens. Dat moet uitgewerkt worden. Maar ja, mijn argument was dus dat Amsterdam nog helemaal inzet op kerosinevervoer. Ja, wat eigenlijk in principe een dying business is. Mm-hmm. Steeds minder benzineverbruik in auto's. Meer elektriciteitsverbruik. Dus kerosine is niet de goede grondstof. En Amsterdam heeft maar... Laten we zeggen nog 150. Maar goed, wind is wel natuurlijk, de molens zijn er. Wind is hier zeker ook. In Denemarken hebben ze af en toe te veel energie, omdat ze daar te veel windmolens hebben neergekwakt. Het allergrootste probleem van de windenergie in Noord-Europa. Als het hard waait, dan waaien al die dingen als een gek en dan kunnen ze die energie niet kwijt. Mm-hmm. En het probleem is dus dat dan, laten we zeggen, in Zuid-Europa moeten centrales afgeschakeld worden. Maar atoomcentrales kan je niet zo makkelijk uitschakelen. Kolen gaat nog wel een gas. Mm-hmm. Dus dat probleem, ik heb daar met mensen over gesproken. Ja, het probleem is, als het waait, hebben we ontzettend veel energie. Weten we niet wat we ermee moeten doen. Dus windenergie is een beetje lastige energie. Ja, als je het hebt, heeft iedereen het. Ja, nee, duidelijk. Maar ik bedoel, dat wil dus wel, dat is een makkelijk inzetbare die af en toe nu al te veel energie oplevert en ook prijsdruk omlaag oplevert, zeker in Denemarken. Dus als je natuurlijk nog meer gratis tussen haakjes energie gaat produceren, dan het verdienen ze gratis, het ja. Allemaal vergelijken met de zeg maar langzamerhand 1 euro per of 1 dollar per liter olie die het op pomp kost. En waar dus nu shale oil. Dus ik bedoel, de energiecrisis die 2 jaar geleden werd aangekondigd, is het dus niet meer. We zijn allemaal veel zuiniger geworden en je ziet daar enorme verschuivingen. Maar mijn verhaal was eigenlijk, en dat ik was gedwongen, je moet een column erover schrijven, dan kun je moeilijk zeggen, nou, ik ben boos omdat er weer privatisering is, dus je moet een leuke kreet. Dus dat verhaal van die maanenergie, dat sloeg wel aan, heb wat leuke commentaar opgekregen. Maar plots besefte ik dat dat echt waar is, dat we gewoon blind zijn voor de enorme energie die gewoon iedere dag door die Atlantische Oceaan, dus de maan die al het water van die Atlantische Oceaan naar ons trekt. En we zien het toevallig aan de westkant, dus de wind helpt ook nog mee, hè. Ik bedoel, aan de Amerikaanse kant, en dat wordt ook in de Middellandse Zee, is er veel minder getijdenverschil. Terwijl in het kanaal soms is dat 6, 7 meter bij die eilanden. Mm-hmm. Ja, dus daar zit een potentieel aan energie. Dat kunnen we op een andere manier gebruiken. En dat is dat soort innovatie, dat mis ik dus. Hè. We hadden vroeger een minister-president van Balken, en die heeft het innovatiecentrum opgericht. Nou, er gebeurt helemaal niks meer. Ja, het ministerie van Economische Zaken onder leiding van meneer Plasterk maakt ontzettend mooie verhalen en dingen, maar er gebeurt helemaal niks. Ook op innovatiegebied in de ICT zie ik dus niet zo vreselijk veel. Ja, ja, Windows, Office 365, Blue, ja, ik weet het niet. Ja, ik weet ook niet of ik dat innovatie moet gaan noemen. Dat zou je kunnen ook verdediging kunnen noemen. We hadden het net over 60 jaar oudere Dave Wieners die nog met innovatie komen. Ja. Het is... Hey, jongen, het is tijd. Het was de 200ste. Ik ga lekker pasen. We hebben hier voor jullie informatie sneeuw. Ik neem aan dat in Zweden en in Finland ook sneeuw ligt. Zeker. Er ligt hier buiten nog een halve meter sneeuw, ja. Ja, ik ben nu niet in Zweden, maar in Zweden ligt zeker sneeuw. Het is min 4 of zo. Ja. Ja. Maar dat we dus een witte Pasen krijgen is... Want dit is ook voor de landbouw en zo een rampzalig. De asperges waren vorig jaar hadden we namelijk een Pasen waarbij het geloof ik 22 graden was. De asperges die groeien niet en nou goed, dat men is een goed. Beetje koude winter. Hey. Dit was hem, 200. Iedereen bedankt voor het dus, luisteren. Een koude Pasen. Ja. Tot volgende week. Oké, ik zie jullie over 2 weken. Ja. Oké. Hoi. Hey.